pora. Lepiej zaśnij, zapomnij i żyj. Już za moment dzień dobry, ze szkoła. I bez budki ja czysta i ty. O czym śpiewać, co mówić?